حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کل کہاں قیام فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، بھلا عقیل نے ہمارے لیے کوئی منزل رہنے بھی دی ہے؟ پھر آپ نے کہا، ہم خائف بنی کنانہ میں قیام کریں گے، جہاں قریشیوں نے کفر پر آپس میں معاہدہ کیا تھا، یعنی وادی محصب میں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنی کنانہ نے قریشیوں کے ساتھ بنی ہاشم کے خلاف یہ قسمیں اٹھائی تھیں کہ ان سے نکاح شادی کریں گے، نہ خرید و فروخت اور نہ انہیں کوئی جگہ دیں گے۔ زہری نے کہا، خائف وادی ہے۔ سنن ابوداؤد، حدیث نمبر 2010۔